का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खा के जब हुआ कभी बेसहारा, न पाके अपना कोई, जब मैंने तुझे पुकारा, हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए, चंचल माया के रंग में ये नयन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। भवसागर की लहरों ने भटकाई मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खेवैया। तू लहर का रूप पहन कर मेरी नाव किनारे आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। हर तरफ तुम्ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा, निर्लेप रमैया मेरे, हर रूप तुही में धारा। हो शरण तेरी है दाता, तेरा तुझ ही को चढ़ाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने